ministrului Tudorel Toader. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Ascultați știrile Europa FM. În disputa cu ministrul Muncii, sindicaliștii amenință cu proteste și sesizarea avocatului poporului. Reprezentanții angajaților reclamă scăderea veniturilor după ce codul fiscal a suferit modificări. Sunt criticate atât legea salarizării unitare, cât și transferul asigurărilor sociale în sarcina angajatului. Iar din opoziție, PNL anunță că ia în calcul să sesizeze Curtea Constituțională. Angajatorii sunt de vină dacă salariaților le-au scăzut salariile, este declarația ministrului Muncii. Olguța Vasilescu susține în continuare că transferul contribuțiilor nu ar trebui să afecteze veniturile din mediul privat. Angajatorul a vrut să-și crească profitul și atât. Deci l-a furat pe angajat, ca să spun mai pe românește. Nu este vina codului fiscal. Cât despre bugetarii care se plâng de salarii mai mici, Olguța Vasilescu afirmă că jurnaliștii par să le ia apărarea angajaților de la stat cu salarii foarte mari. Haideți să vină cu fluturașul să vedem cine este păcălit, ca să vedem de la cât îi scade salariul. Pentru că mi se pare că îi plângeți foarte mult pe cei cu salarii mari. Și totuși, sindicaliștii susțin că vor face plângere la avocatul poporului, reclamă tocmai executivul că le-a scăzut salariile, în plus că le-a anulat unele sporuri. Sunt vizate atât legea salarizării, cât și trecerea asigurărilor sociale în sarcina angajatului. S-ar încălca astfel drepturi fundamentale ale salariatului, spune președintele Confederației Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Este o discriminare care se realizează. Am constatat și acum lucrăm ca să depunem săptămâna asta la avocatul poporului, prin că asta e singura măsură pe care ca cetățeni o putem lua legată de încălcări ale Constituției din punctul nostru de vedere. Liderul de sindicat spune că pe hârtie unele salarii de la stat nu scad, dar veniturile reale vor fi mai mici. Bogdan Hosu dă ca exemplu o situație din sănătate unde au fost plafonate mai multe sporuri. Și unii profesori amenință cu protestele de la sfârșitul lunii. Dănuț Ienășescu este vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Sunt persoane încadrate cu sfert de normă sau jumătate de normă. Vor fi nevoiți să ducă unii bani de acasă sau alții să aibă 0 lei după o lună lucrată. Cea mai mare nemulțumire este postarea în ultima parte a grilei de salarizare. Un coleg care are peste 40 de ani vechime în acest moment să aibă un salar mai mic decât un șofer de la o anume primărie. Nu se mai poate. Sindicaliștii cer ministerului și deblocarea angajărilor din sistemul de învățământ. După ce polițiștii din toată țara s-au plâns că li s-au tăiat sporurile, ministrul de interne Carmen Dan vine cu precizări. Aceasta a declarat că sporul despre care vorbesc polițiștii a fost valabil doar anul trecut, fiind adoptat printr-o ordonanță cu termen limitat. Acest spor nu a fost tăiat. El a fost acordat ca măsură fiscal-bugetară temporară până la 31 decembrie 2017. În acest moment nu mai există bază legală pentru acordarea sa. De acest spor de 40% pentru perioada cât polițiștii stăteau acasă, dar ar fi putut fi chemați la muncă, au beneficiat aproximativ 8.000 de polițiști din cei 127.000 de angajați ai ministerului. Interpretarea încetării de drept a aplicării acestui spor ca fiind o tăiere a salariilor cauzată de legea salarizării este de fapt o manipulare. Cât privește salariile din Ministerul de Interne, în 2017 polițiștii au primit în plus 10%, iar personalul civil și cadrele militare câte 15%, susține Carmen Dan. Pentru anul acesta, ministrul de interne afirmă că angajații ministerului au primit în plus 3-4% la salariul net. Cel mai mic salariu din poliție, cel al unui agent debutant, acum este de 1776 de lei. Se adaugă în medie 990 de lei normă de hrană, 250 de lei norma de echipament și alte sporuri în funcție de condițiile de muncă. Rezultă cel puțin 3.000 de lei, fără a mai pune la socoteală drepturile pentru ture de noapte sau pentru munca în zilele libere sau de sărbători legale. Venitul net al acestora pleacă de la 3.000 de lei și poate ajunge până la 5.000 de lei, cum ar fi, de exemplu, șefii de post. Pe de altă parte, Carmen Dan a cerut conducerii Poliției Române ca în 2 săptămâni să prezinte public un plan de organizare care să acopere turele polițiștilor și să le permită acestora să-și ia și timp liber pentru odihnă. Sindicaliștii din penitenciare amenință cu proteste și acțiuni în justiție. O delegație a Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor va merge mâine la Ministerul Justiției cu o listă de revendicări. Angajații sunt nemulțumiți de banii, de condițiile de muncă și de criza de personal din sistem. În încercarea de a tempera inflația, pentru a doua oară de la începutul anului, Banca Națională a majorat dobânda de referință, care a ajuns la 2,25%, creditele se vor scumpi. Guvernatorul Mugurii Sărescu spune că măsura își propune frânarea creditării și implicit a consumului. Împrumuturile în lei vor deveni mai costisitoare și, dintr-un alt motiv, roborul va crește și el în perioada următoare. Cred că roborul, la 3 luni cel care influențează rata dobânzilor la creditele în lei, va urma într-o anumită perioadă de timp majorarea și, în consecință, creditele în lei se vor scumpi, ne batem cu inflație. Potrivit BNR, nesiguranța și riscurile actuale provin din politica fiscală și de venituri, dar și din condițiile de pe piața muncii. Ascultați știrile Europa FM. Disputele politice generate de modificările aduse legilor justiției s-au mutat ieri în plenul Parlamentului European. Situația statului de drept din România, pe fundul îngrijorărilor că actuala putere de la București vrea să controleze politic procurorii și judecătorii, a fost dezbătută în forul de la Strasburg. Scenariul a fost respins de eurodeputații care reprezintă PSD și ALDE. O ascultăm pe Iulia Nonchi. Europarlamentarii PSD și ALDE au acuzat Parlamentul și Comisia Europeană de amestec fără niciun drept în treburile interne ale României. De asemenea, ei au spus că cetățenii români sunt victime ale abuzurilor justiției. Discuția de astăzi este departe despre statul de drept, este o discuție politicianistă și îngrijorarea dumneavoastră nu și are rostul decât din prisma unui partizanat politic. Comisia fie nu cunoaște situația din România, fie închide ochii la anumite aspecte. Procurorii români au comis în mod repetat abuzuri protejate de conducerea DNA. De cealaltă parte, europarlamentarii PNL și cei care nu fac parte din PSD și ALDE au atras atenția asupra faptului că președintele partidului de guvernământ este o persoană condamnată și trimisă în judecată pentru fraudarea banilor europeni. Românii vor în Europa, PSD și ALDE vor să ne scoată din Europa, au declanșat lupta pentru corupție și împotriva justiției și împotriva statului de drept. Parlamentul European trebuie să comunice PSD că poate, numai ce ilegal și că a câștigat alegerile, nu justiția. La rândul său, comisarul european pentru justiție, Vera Iurova, a reluat apelul Comisiei Europene ca Parlamentul României să dezbată modificările la legile justiției în linie cu recomandările Bruselului. Românii au ieșit în stradă pentru a-și exprima opoziția față de modificările aduse legilor justiției. Comisia nu a ascuns faptul că este de aceeași părere și că împărtășește aceste îngrijorări. Ministrul Tudorel Toader reacționează pentru că nu i s-a permis să intervină în cadrul dezbaterilor din Parlamentul European pe tema legilor justiției din România. S-au spus multe neadevăruri, le-a declarat acesta jurnaliștilor. Voi face un inventar și îl veți vedea al neadevărurilor care au fost spuse în Parlamentul la dezbaterea de astăzi. S-au spus minciuni în plen? N-am spus minciuni, am spus neadevăruri. Într-o astfel de dezbatere, Comisia Europeană permite participarea ori a președintelui, ori a premierului. Ca ministru al justiției, Tudorel Toader nu a avut dreptul să vorbească. Decizia de a veni în locul premierului Viorica Dăncilă a explicat-o chiar Tudorel Toader la întrebarea adresată de Europa FM. Ați discutat cu doamna premier Dăncilă eventualitatea ca dumneaei să vină aici, astăzi? E, acum dumneavoastră știți că ierarhia se face de sus în jos și nu de jos în sus. Adică dumneavoastră v-a zis dumneavoastră? Din moment ce eu am fost abilitat să vin aici, vă dați seama că eu nu puteam să întreb, dar de ce nu vă duceți dumneavoastră? Întreba dacă relația dintre Guvernul de la București și Comisia Europeană se mai poate reface, ministrul Tudorel Toader a răspuns evaziv. Se poate restaura această încredere între Guvernul României și Comisia Europeană? Eu am vorbit ieri cu prim vicepreședintele Timmermans. Am convingerea că dânsul cunoaște conținutul proiectului de lege pentru modificarea legilor justiției. Ascultați știrile Europa FM. La știrile Europa FM continuăm seria poveștilor despre România în anul centenarului, un popor care se regăsește tot mai puțin în granițele țării. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Am vorbit în campania România dispare despre românii care au ales să plece din țară și despre efectele migrației. Sunt și români care aleg să se întoarcă acasă după experiența străinătății. Există și programe care îi sprijină pe cei care aleg să-și investească în România banii pe care i-au câștigat în afara țării. Elena Tudor. Prin programul Repatriot, mai mulți oameni de afaceri români de succes încearcă să convingă români plecați în străinătate să se întoarcă și să pornească aici un business. Oferă chiar și consultanță pentru a se descurca în hățișul birocrației de la noi, ne-a spus liderul programului Marius Bostan. Avem în grupul nostru mai multe companii, atât de consultanță, cât și de avocați, de diverse servicii. În momentul în care unul dintre cei care apelează la noi are un blocaj, noi încercăm să-l sfătuim cum să rezolve problema. Prin firmele de fiscalitate, contabilitate care sunt în grup, prin firmele de avocați, încercăm să dăm o mână de ajutor. Facem asta pro bono. Infrastructură proastă, sistemul de educație și cel de sănătate, toate acestea îi sperie pe românii din afară. Sunt îngrijorări asupra situației politice din România, sunt îngrijorări asupra nivelului acesta de schimbare, de impredictibilitate. Fiind primele bariere, corupție, birocrație, infrastructura, pentru afacere trebuie mobilitate, sistemul de sănătate și de educație. O mare parte a lor consideră că cel în care sunt e mai bun. Paul Sidner s-a întors în România după 15 ani de trăit și lucrat în Germania. De un an și-a deschis în București un centru sportiv și de recuperare medicală. L-am întrebat ce l-a determinat să revină în țară. Având în clinica unde lucram, în Leverkusen, mai mulți sportivi de la diverse echipe din România, m-am gândit de ce nu aș deschide ceva în București ca să-i scutesc o dată de drumul ăsta până în Germania și să beneficieze de aceeași calitate ca în Germania. Ce i-a spune unui român care acum e în afară și se gândește să se întoarcă în țară, să-și deschidă o afacere? Poate să găsească satisfacția pe care poate nu o găsește în țara unde este momentan, l-a sfătui să testeze întâi, să vadă dacă se adaptează, să-și lase totuși o portiță de legătură către țara de unde vine. Repatriot este un proiect de repatriere prin antreprenoriat, adresat românilor din diaspora. Până acum, mesajul organizației a ajuns la peste 4.000 de români din toată Europa. Știrile Europa FM la final, zi cu vreme închisă. Astăzi în vestul, centrul, nordul și nord-estul teritoriului, în aceste zone vor fi precipitații. În prima parte a zilei va ploua, apoi mai ales în jumătatea de nord a Moldovei, în Maramureș și local în Transilvania se vor transforma în lapoviță și ninsoare. La munte vor predomina ninsorile. În regiunile sudice și sud-estice plouă în prima parte a zilei, dar valorile termice vor fi peste cele normale. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 1 grad în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Dobrogei. La începutul zilei plouă în capitală, maxima ajunge astăzi la 9-10 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, UBT Cluj s-a calificat în optimile de finală ale FIBA Europe Cup la basket masculin după ce a câștigat meciul decisiv cu formația cipriotă Keravnos Nicosia, 77-71 pe teren propriu. Startul întâlnirii a fost dat simbolic de Simona Halep, aflată la Cluj pentru a asista la meciul de Fed Cup dintre România și Canada. A fost 19-19 la pauză, iar campioana României a revenit spectaculos în ultimele 5 minute, după ce a fost condusă cu 7 puncte. Ardelenii au reușit 15 puncte consecutive și și-au adjudecat victoria și locul al doilea în grupă. Americanul cu cetățenie română Jordan Watson a fost cel mai bun jucător al clujenilor, cu 20 de puncte, 3 recuperări și 3 pase decisive. Grupa a fost câștigată de olandezii de la Donar Groningen, care aseară au învins-o pe Belfius Mons cu 95-72. Dacă echipa belgiană ar fi câștigat meciul, toate cele patru ar fi încheiat la egalitate de puncte, iar diferența s-ar fi făcut la coșaveraj. Echipa lui Marius Șumudică, Kayserispor, a fost eliminată din sferturile de finală ale Cupei Turciei după ce a remizat 2-2 pe teren propriu cu Achișar Belediyespor, iar în Turcia dase cu 0-1. Aseară oaspeții au condus de fiecare dată, iar Asamahiana a stabilit scorul final din penalti în minutul 92. Cristian Săpunaru a fost înlocuit la pauză, iar portarul Silviu Lung Junior a fost rezervă. Au jucat în schimb tot meciul foștii elevi lui Șumudică de la Astra, brazilienii William de Amorim și Boldrin. După un parcurs excelent în toamnă, Kayserispor pare să fie acum în criză. A câștigat un singur meci din ultimele 5 jucate, iar în campionat este pe locul al 5-lea. Campioana națională la polo, CSA Steaua Sitrom București, a obținut prima victorie în bazin propriu în grupa B a Ligii Campionilor, 9-8 cu echipa olandeză Alphen. Nicola Murisici a fost cel mai bun marcator, cu 3 goluri. După 8 etape, Steaua are 3 victorii și 5 înfrângeri și ocupă locul al 6-lea în grupa de 8. și o mudică. Așa. Fără frică. Era necăjit. De ce? Aseară am văzut declarațiile lui după meci, că a ieșit din cupă. Na, era la un pas de o semifinală a Cupei Turciei și a avut un parcurs, cum spuneam, neașteptat de bun în toamnă. Echipa lui Kayserispor a fost la un moment dat pe locul al doilea în campionatul Turciei, acum scârție. Retrăiește perioada rapid. Da, e obișnuit cu... Dacă îl dau aia afară, în martie începe Liga a patra. Da. Asta doar așa, ca să știe. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Drive me crazy. Shaken Stevens. Bună dimineața. 7:17. Suntem înnebuniți cu toții de revoluția asta fiscală care a produs un haos total. V-am explicat ieri, nimeni nu înțelege de fapt de ce a fost nevoie. De implementat se implementează aiurea, rezultă tot soiul de aberații. Nu se implementează, te contrazic, aiurea, ci fiecare cum îl duce capul. Da, e scapă cine poate din exact revoluția asta fiscală fără rost și haotică. Cel mai puternic argument că nu e regulă este cazul celor care au contracte part-time și care ar trebui să vină cu bani de acasă. Mulți. Adică, practic, guvernul a desființat posibilitatea cuiva de a lucra part-time. Este ireal, ireal că se întâmplă așa ceva. Am început să primesc fluturași de salariu de la diversi ascultători sau cititori de blog. Au început să apară fluturași de salariu în presă, pentru că, na, suntem în februarie și au început să se ia salariile pe ianuarie, cum ar veni. Și oamenii fac comparații și unii dintre ei se iau cu mâinile de cap. Un amic IT-ist, domeniul IT în țara asta reprezintă cam 6% din PIB. Așa, ăștia sunt tot vorbit. Da, IT-știi sunt oameni care câștigă bine, care în principiu aduc o grămadă de bani României prin impozitele care sunt încasate de statul român pe business-ul ăsta. Sunt oameni care pot lucra și pleca, pot pleca oricând din țară, că pot lucra oriunde. Îți trebuie un computer și o conexiune la internet și poți lucra de oriunde. Bun. Nu e bine să-i enervezi pe oamenii ăștia. Ăștia produc bani în țara asta. Fluturași de la un ITist. În ianuarie 2018, 6722 de lei. Vorbesc de sumă netă. În decembrie 2017, 9059 de lei. Wow! Diferența este de 2337 de lei, adică scăderea e de 25%.